De bucureșteni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în plen. Se vede prin atitudine, prin orice, că sunt hotărâți să facă totul pentru a obține ceea ce au vrut să obțină prin câștigarea puterii. Modificarea unor legi importante. Da, exact. Cu asta au venit din prima lună din când au guvernat. Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2018. Sănătatea, educația și investițiile, spun guvernanții, sunt prioritare anul viitor. Și custodele coroanei, principesa Margareta, a transmis aseară proclamația către țară. Chemată a fi urmașa bunului rege Mihai, care mi-a lăsat ca sfântă moștenire iubirea și credința față de România, voi continua munca și voi respecta legământul său. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Deputații au adoptat pe articole statutul magistraților cu 700 de amendamente. 12 ore le-a luat să adopte primele 100 de modificări. Restul au mers pe repede înainte într-o atmosferă tensionată. Un vot final a fost amânat aseară târziu din lipsa de cvorum. În timpul zilei, ședința din Camera Deputaților a fost deseori întreruptă după ce deputații USR, revoltați de faptul că președintele de ședință le-a tăiat microfonul și nu le-a permis să-și susțină amendamentele, s-au ridicat din bănci și au mers în fața plenului purtând pancarte pe care scria hoții. De asemenea, liberalii au părăsit sala de plen. În timpul scandalului pe legile justiției, deputatul USR Cosette Chichirău a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD Șerban Nicolae, care a jignit-o. Și o dovadă în plus că puterea nu dorește niciun fel de dezbatere, legea privind statutul magistraților fusese înregistrată la Senat, încă când nu se încheiaseră dezbaterile din Camera Deputaților. Deputatul PNL Florin Roman a atras atenția că la fel s-a întâmplat și cu altă modificare legislativă, dar a fost tăiat microfonul de președintele de ședință Gabriel Vlase. Se repetă exact aceeași situație, domnule deputat mitralieră, și în cazul propunerii Ani a apărut deja pe site-ul Senatului exact același lucru, că legea a fost... Mulțumesc! Poziția 200... Mulțumesc! Mulțumesc, domnul deputat! Nu ne face bine! Despre ce modificări s-au făcut în statutul magistraților ne vorbește acum Ioana Dumitrescu. Printre cele mai importante schimbări aduse statutului magistraților, se numără aceea că șeful statului nu poate refuza numirea președintelui și vicepreședinților în alte curs de casație și justiție. Președintele nu va mai putea refuza nici numirea procurorilor și judecătorilor simpli, dar în cazul numirii procurorului general și a șefilor DNA și DICOT, a fost menținută actuala procedură. Va fi introdus controlul ierarhic superior, inclusiv din partea ministrului justiției asupra procurorilor, iar magistrații vor fi obligați să depună anual declarații pe propria răspundere că nu sunt agenți acoperiți ai serviciilor secrete. Rolul verificării acestor declarații revine comisiilor parlamentare de control al SRI și SIE. Pe de altă parte, statul, prin Ministerul Finanțelor, va fi obligat să se îndrepte împotriva magistratului care a săvârșit o eroare din rea credință sau gravă neglijență. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, a acuzat pe reprezentanții opoziției că au încercat să blocheze dezbaterea actului normativ, susținând că în modul în care s-au desfășurat lucrările nu a fost unul normal. Păcat că au degenerat lucrările azi și, de fapt, n-a fost nicio dezbatere, pentru că a fost mai mult un scandal. Dar, repet, ceea ce a contat și ceea ce cred eu că este cel mai important mesaj din această lege, că atunci când această lege, legea 303, va fi promulgată, magistratul care cu rea credință sau gravă neglijență a greșit, va plăti. Liviu Dragnea a fost în Parlament, dar a lipsit din plen, surprins de ziariști pe holuri. Președintele Camerei Deputaților s-a arătat indignat de reproșul că legile justiției ar trece val vârtej prin Parlament. Pe repede înainte dezbatere, începând din august, chiar nu înțeleg cum le puteți caracteriza. Puteți spune dacă varianta pe care ați văzut-o până acum împacă până la urmă toate taberele? Să vedem cum se rezolvă cu răspunderea magistraților acum în plen. Fiecare amendament se pune la vot, unul pic, altul trece. Ceea ce s-a întâmplat ieri în Camera Deputaților a determinat un protest la porțile Palatului Parlamentului, unde s-au strâns sute de bucureșteni indignați. La un moment dat, unii s-au îmbrâncit cu jandarmii în încercarea lor de a forța intrarea în clădire. Mai apoi au vrut să blocheze în trafic mașinii la bordul cărora se aflau aleși care părăseau clădirea legislativului. Yeah! Parlamentarii USR au ieșit cu lanternele telefonelor mobile aprinse și s-au alăturat manifestanților. Îl ascultăm pe deputatul Iulian Bulai. A fost o zi foarte grea, a început de dimineață de la ora 9 pentru mine, am terminat acum la ora 11, în plen a fost groaznic. Eram ca un fel de musafiri în sufrageria cuiva, au folosit cuvinte foarte urâte la adresa noastră, au înjosit colegii noștri, s-au comportat foarte urât cu o colegă noastră, Cosef Chichereu, folosind cuvinte pe care nu aș putea să le repet, erau disperați. Există o presiune de timp enormă pe PSD ca să treacă această lege până săptămâna viitoare. Dacă nu trece săptămâna viitoare, o să fie legea bugetului, apoi se intră în vacanță parlamentară, nu se lucrează între Crăciun și Anul Nou și abia în februarie mai putem relua această lege. Iar presiunea pe justiție, bineînțeles, vine din partea penalilor din PSD. Iată și opiniile celor care au fost aseară lângă Palatul Parlamentului. Se vede prin atitudine, prin orice, că sunt hotărâți să facă totul pentru a obține ceea ce au vrut să obțină prin câștigarea puterii. Modificarea unor legi importante. Da, exact. Cu asta au venit din prima lună din când au guvernat. Parlament de hoți și de mafioți! Parlament de hoți și de mafioți! Am ieșit din casă de pe la 7. Prioritate în seara asta m-a scos din casă atitudinea domnului Șerban Nicolae, pe care îl consider cu totul inapt pentru funcția pe care o are. Felul în care s-a exprimat astăzi mi se pare sub nivelul acceptat pentru o funcție în instituția României. Vă deranjează inclusiv faptul că se dezbat aceste legi astăzi? Da, și asta mi se pare că ar fi trebuit respectat doliul național și simplu fapt că s-a întâmplat decesul regelui Mihai. Consider că ar fi trebuit amânată dezbaterea, dar acum eu am înțeles că ei au vrut să dezbată cât mai repede pentru că începe vacanța parlamentară. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Indiferent că noi ieșim în stradă și ne arătăm supărarea sau nemulțumirea, ei în continuare o să facă ceea ce sunt dispuși să, sunt puși să facă până la urmă, că nu fac de capul lor. Nu avem cum să ne resemnăm și să abandonăm. Părinții noștri s-au luptat la Revoluție, nu au reușit. Noi nu avem dreptul să renunțăm. Lucrurile nu se pot schimba după zi pe alta, dar trebuie să fim pe baricade. Ambasadorii a 9 state au discutat ieri cu ministrul Justiției Tudorel Toader despre recentele evoluții legislative. Aceștia și-au exprimat dorința fermă ca România să continue procesul de consolidare a statului de drept și evitarea oricărei decizii care ar putea face acest obiectiv greu de atins. Ana Stoian vine cu explicații. Reprezentanți diplomatici ai 9 state, Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda, Slovenia, Suedia, Statele Unite și Canada, au avut la sediul Ministerului Justiției o întrevedere cu ministrul Tudorel Toader și secretarul de stat Marieta Safta. Ambasadorii au precizat că își doresc ca România să continue procesul de consolidare a statului de drept, independenței, justiției și luptei împotriva corupției, recunoscând progresul făcut începând cu anul 2007, se arată în comunicatul emis de Ministerul Justiției. Tudorel Toader a ținut să sublinieze că în cadrul acestei întâlniri nu a fost contestată necesitatea modificării legilor justiției. Ca o primă concluzie, nimeni nu contestă libertatea de legiferare. Nimeni nu contestă necesitatea modificării legilor justiției în acord cu exigențele constituționale, în acord cu standardele europene. Nimeni nu contestă necesitatea adoptării unor soluții echitabile în legile justiției. Întrevederea face parte din dialogul pe care Ministerul Justiției îl are cu toate părțile interesate de reforma justiției, atât la nivel național cât și internațional. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2018. Sănătatea, educația și investițiile, spun guvernanții, sunt prioritare anul viitor. Un ultimatum dat guvernului pentru corectarea deficitului bugetar vine între timp de la Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Economice și Financiare. Forul European a constatat că România nu corectează devierea semnificativă de la obiectivele bugetare pe termen mediu. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a dat asigurări în ședința de guvern în care s-a prezentat bugetul pe anul viitor că România se va încadra în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ăsta este de 2,96% din PIB, cu încadrare astfel în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit tratatului de la Maastricht. Normele Uniunii Europene stipulează că țările membre trebuie să limiteze deficitul bugetar la 3% din produsul intern brut. Un membru care depășește acest prag intră în procedura de deficit excesiv. Primarul orașului voluntar, Florentin Pandele, amenință că iese în stradă. Edilul este nemulțumit că prin noul cod fiscal elaborat de guvern, primarii pierd bani prin reducerea impozitului pe venit, de la 16% la 10%, iar acest lucru nu este echilibrat prin proiectul bugetului, așa cum au promis guvernanții. Într-o intervenție la Antena 3, primarul din voluntari a spus că orașul său pierde 8 miliarde de lei. Vreau să ies, am spus clar că nu mă voi alătura grupului hashtag rezist. Dacă tot s-a spus cu ghilimele de rigoare că este piața protestelor, dacă domnul premier Tudose a spus că nu e chiar așa o mare problemă, că putem protesta și fără să avem o aprobare, de ce n-aș putea să protestez și eu? Să vină lângă mine nu știu câți alți colegi primari sau cine vrea să protesteze în piață. Primarii din mai multe orașe și-au exprimat nemulțumirea legată de această chestiune și luna trecută, când o delegație a Asociației Municipiilor din România a discutat cu premierul și cu liderul PSD măsurile anunțate de guvern. Ascultați știrile Europa FM. Custodele coroanei, Principesa Margareta, a transmis aseară proclamația către țară, în care spune că va continua munca și va respecta legământul regelui Mihai, pe care îl va avea ca model în eforturile pentru dezvoltarea și consolidarea țării. Sunt sigură că în viitor românii vor rămâne iubitori de coroană, uniți în conștiință și acțiune pentru propășirea națională, în contextul Uniunii Europene și ale Atlanței Nord-Atlantice. Cu emoție și onoare, cu simț al datoriei, ca bună româncă și custode al coroanei, îmi închin viața și munca națiunii noastre și românilor de pe tot pământul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Guvernul a decretat 3 zile de doliu național săptămâna viitoare, între 14 și 16 decembrie. În memoria regelui Mihai, trupul său neînsuflețit va fi repatriat din Elveția miercuri, pe 13 decembrie, la bordul unui avion militar. Programul ceremoniilor îl găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Suntem în Uniunea Europeană 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu își pot stăpâni lacrimile de neputință. Vorbim despre adulți care se uită spre sistemul public de sănătate cu teamă, nu cu speranță. În joc sunt însă și copiii, căror viață este pusă în pericol cu cinism de un sistem nefuncțional. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Ministerul Sănătății are la dispoziție o săptămână să rezolve criza de imunoglobulină. Termenul i-a fost dat ieri de premierul Mihai Tudose în ședința de guvern. Între timp vine și o primă măsură pentru lipsa medicamentelor, suspendarea taxei Clobec pentru produse din plasmă. Elena Tudor. Înainte de ședința de ieri de la Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose a spus că nu are de gând să-l schimbe pe ministrul Sănătății. Pentru a rezolva problema lipsei imunoglobulinei, Florian Bodog a propus suspendarea aplicării taxei de Clobec pentru 2 ani la produsele medicamentoase derivate din plasmă și sânge, măsură ce va fi inclusă într-o ordonanță de urgență. Pe tot parcursul discuțiilor de ieri în fața guvernului s-au adunat mai mulți părinți ajunși la capătul puterilor. Copiii lor depind de tratamentul cu imunoglobulină, iar medicamentele sunt de negăsit. Condamnați copiii la moarte. Ministrul Sănătății Florian Bodog se alege și cu o plângere penală din partea Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului. ONG-ul îl acuză pe șeful de la Sănătate că nu a făcut nimic pentru a rezolva criza imunoglobulinei, deși de mai bine de 6 luni medicii au tot atras atenția că rămân fără medicamente. Până acum, o femeie din județul Alba a murit pentru că nu a primit la timp tratamentul. Știrile Europa FM la final. Precipitații astăzi în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, ninsori în zona Carpaților Orientale și Mixter, Maramureș și Transilvania. În restul teritoriului cer variabil astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Vremea se va încălzi azi în capitală, cer mai mult senin și o maximă de 10 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Liverpool a făcut spectacol cu Spartak Moscova 7-0 și a câștigat grupa E a Ligii Campionilor. Coutinho a deschis scorul din penalti încă din minutul 4, iar până la final a reușit hat-trick-ul. Mane a contribuit cu o dublă, iar Firmino și Salah au marcat câte o dată. Între timp, FC Sevilla nu a reușit decât o remiză în deplasare la Maribor 1-1 și continuă de pe locul al doilea. Napoli părăsește competiția învinsă de Feyenoord în minutele de prelungire 2-1, după ce italienii au marcat primii în minutul 2 al meciului din Olanda. Nu s-ar fi calificat însă nici în cazul unei victorii, fiindcă Shakhtar Donetsk a învins-o cu 2-1 pe Manchester City și li s-a alăturat englezilor în optimi. De menționat că a fost prima înfrângere a sezonului în toate competițiile pentru echipa lui Pep Guardiola, care avea însă asigurat locul întâi. AS Monaco a suferit o nouă înfrângere usturătoare, 2-5 în deplasare la FC Porto, care s-a calificat astfel în primăvară. A fost 3-0 la pauză, iar ambele echipe au rămas în 10 din prima repriză. Campioana Franței părăsește cupele europene de pe ultimul loc al grupei, câștigate de Beşiktaş și Istanbul, învingătoare și aseară, 2-1 în deplasare la Leipzig, care va continua în Europa League. În fine, Real Madrid a trecut cu 3-2 de Borussia Dortmund. În minutul 12 era deja 2-0, însă nemții au reușit să egaleze la jumătatea meciului pentru a încasa golul decisiv în minutul 81. Cristiano Ronaldo a marcat odată și conduce clasamentul marcatorilor cu 3 goluri avans, iar Real Madrid a încheiat pe locul al doilea în urma lui Tottenham, care aseară s-a impus lejer 3-0 cu Apoel Nicosia. În optimi am putea avea confruntări spectaculoase, gen Paris Saint-Germain, Real Madrid sau Manchester United, Bayern München. Tragerea la sorți va avea loc luni, iar următoarele meciuri se vor juca la 13 februarie. Ediție spectaculoasă a Ligii Campionilor. Avem doar 3 intruși, să zic așa, în optim. Beşiktaş, Basel și, să zicem, Shakhtar Donetsk, în rest sunt numai echipe de top. Au terminat pe locul al doilea nume mari ca Bayern München, Chelsea, Juventus sau Real Madrid, astfel că avem garantat cel puțin un meci, dacă nu chiar mai multe, spectaculoase încă din faza optimilor. Ce nedreptate, domnule, dacă băgau decizia asta în Parlament, erau pe primul loc în Parlamentul României. Dar nu se poate așa ceva. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. The reason I breathe is you.